narkotiki kumbie. Pona nini mama? Narkotiki kumbie. Pona nini mama? Kombo nanga epa ya mbanda ekoma matungulu. Bati ya nabiloko ya kolia epe sa solo ya mpimbo. Bato nyoso bayoka Nalo bakate epa ya bato bati yanga ikuruzo ya meme. Na komande mopanzi ya nzoku ngai na lomba nini mama Mbanda kamata kombo na ngai atinda na enda. Bata letwale na ngai baye banini na kosala na mikolo ezaliko ya Na mokili tura turwe lelo ya yolobi ya moninga o mama. Na mokili tura turwe lelo ya yolobi ya moninga o mama. Mbanda pekisa kombo nangai elekate paite. Alingi koyokate bandeko atando inangai. Alobi kombo yo alinga kakoyo kate epa ya bato. Soki olobi ya bwa kisoyi. Soki olobi ya zwi maladi estoma. Soki olobi ya zwi maladi ya libu mudo kontolo atala ye pamba. Na loba nini mama Kombo ya mbanda nangai. Akamata yango likambo nini epa na ye bate. Akamata ngai loko la kombo bakomba kandako Narkotiki kumbie, pona nini mama? Narkotiki kumbie, pona nini mama? Banda lingi ngai na sala na mokili te oya bato Ngalobi ali mwisanga nganga boy. Ngalobi na pesa yon zeto peta ya zwa maladi ya mbwa. Bongo kota la moko se konsala ye na nzoto Na loba nini likambo li zwinga moto andi manga ite. Li solo ya mbanda mbanda andi makana motema. Ae bisaka bato te Mokili tura turwe lelo ya yolobi ya moninga o mama. Na mokili tura turwe lelo ya yolobi ya moninga o mama. Mbanda kamata foto nanga soki epa ya nani. Aluki finiti atoponinga miso na finiti. Mbanda kanisa ki miso nanga ekufi ekufite. Mbanda kutani nanga na nzela atani nga nazali kotala ye. Mbanda timiso na se, mbanda timiso na se. Na lobe pa ya nani moto andi mangaite. Na koma kuruze ya meme papa kanda na panzi ya nzokwe Mbanda leka likambo nangaite bandeko mama. Mbanda panzi sango atika ki fondasyon. Fondation banda tika kimbanda tonga kite. Bateke babotoli mabele basongi sinaleta. Mbanda panzi lisusu sango atika kia e bilanga. Bilanga mbanda tika kibata baba panzi nde bilanga. Bata baba le manyoko, bata baba le nguba. Bata baba le masangu baba panzi ndunda na tomato. Bato batumba kata baba sombi taba na santo. Bakuti na libu moya tababi loko nyoso mbanda konaki. Mbanda tika kombo na nga epa ya bato. Na loba nini mama Mbanda kotiki kumbie kona nini mama Mbanda kotiki kumbie kona nini mama. mama. Sanisa bango, eh. soki bole bingai bosengela ngaliwa na bunga na miso na bino bandeko natika kako yemba na mokili tura turu lelo ya yo lobi ya moninga o mama na mokili tura turu lelo ya yo lobi ya moninga o mama Zembo ya mbanda na ebi mitema na bino Nini bokoloba Na ebi makanisi na bino Nini bokoloba Nazali moto aliposote Na ebi nzembo ya mbanda Boti kanga na boi boluka Povrente na ngay Na nzeto Na lembi bilobela na bino Boti kanga na sala Na lesa familia Boti kanga na sala Na lesa bana Bana kona bota soki na yembite Ndenge nini na kone sapando Boti kanga inye Na lembi maloba na bino Boti kanga inye Na lembi spekulasyon Ngay na boy Na loba ninye Na pela wapi mwinde peli putu e yindi Ngay kwa wamalili makangi Ngay na nzoto Na loba nini mama Partout, loin boyen bipoyé, loin boyen bipoyé, Luambwa seki boye, Luambwa kabi boye, Luambwa panzi boye, Kisasa ezalaka boye te. Tuba tuba soki uti wapingana loba nini, nasala nini mama, eh. Batu batu babozali kopanza sango ya lokuta na kombo na ngai, hey. Kaka nzambe moto ayebi conscience na ngai ezali tranquille toko kutana na kini malebo, ah. Naloba nini, napela wapi mwinde peli butu eyindi ngai kwawa malili makangi ngai na nzoto naloba nini mama, eh, eh. Biso wa maboko pe na motema thank you.